COA ziet er vanaf vanwege gebrek aan draagvlak. Er wordt nu gezocht naar een andere plek in de Noordoostpolder. En de bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek loopt opnieuw vertraging op, zegt gasnetbeheerder GTS. De fabriek moet buitenlands gas door toevoeging van stikstof geschikt maken voor gebruik in Nederland en had al in april klaar moeten zijn. Waardoor er nu opnieuw vertraging is, zegt GTS er niet bij. Het weer. Vanavond en vannacht valt lokaal nog een bui. Minima tussen 6 en 12 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. Hier en daar kan nog een bui vallen. En het wordt ongeveer 17 graden. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB in Den Haag. Een kleine 50 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Ze zijn al aan het bergen, maar er staat nog 8 kilometer file met een half uur vertraging. En je vertraging is 3 kwartier op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Is het file rijden tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Fixen. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Op deze bijzondere dag waarop de wereld afscheid nam van Queen Elizabeth II. En dat gebeurde met een speciale uitvaarddienst in de Westminster Abbey. En zojuist ook nog met een tweede dienst in St. George Chapel. Bijzonder was dat Queen Elizabeth de liturgie zelf had samengesteld en daarmee ook iets van haar eigen geloof liet zien. En wat we nou precies vandaag gezien hebben van dat persoonlijk geloof van de Queen en hoe het nu verder moet met het Koningshuis en de kerk, daar ga ik over praten met mijn gasten. Alle drie in de studio Ruan Crew, deken van de Anglicaanse Kerk in Nederland, theoloog en muzikus Hanna Rijken en koningshuiskenner Simone Lamen. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. Eerst nog heel even, Ruan Crew, waarom waren er vandaag twee diensten? In een begrafenis in Engeland, in de Church of England, is het normaal dat de algemene dienst in de kerk doet. En dan ga je naar de begraafplaats en dan heb je wat wij noemen de committal. Het moment dat de kist in de grond gaat. Dus wat wij zagen was de dienst in Westminster Abbey. En later in Windsor, in St. George's Chapel, was het moment van de committal. Oké, en dat is altijd, ja, dat is dan minder uitgebreid, neem ik aan, dan dat nu hier werd gedaan. Hè? Maar dat geldt natuurlijk voor beide diensten. Ja, en soms is het allemaal in één dienst eigenlijk. Oké, maar dat twee delen is dus eigenlijk normaal. Dat gebeurt vaak, ja. Nou, we hebben jullie allemaal gevraagd om een bijzonder moment van deze begrafenisdienst mee te nemen, van die eerste dienst. En jullie kwamen allemaal met datzelfde moment. Onafhankelijk van elkaar. En dat is de laatste hymne van de dienst in Westminster Abbey. Love Divine. Laten we even luisteren. De laatste regels van dit lied in het Nederlands. Tot wij eeuwig bij u wonen, schrijdende van licht tot licht. Leggend onze gouden kronen, zingend voor uw aangezicht. Ja, mevrouw Rijken, het lied gaat dus over je kroon afleggen. Wat vond u daar zo ontroerend aan? Ja, wat ik ontzettend mooi vond aan die laatste hymn, Love Divine, hè, liefde Gods die elk beminnen, is de vreugdevolle, ja, vooruitblik als het ware. Dus het einde van de viering. Maar het is alsof de poorten wijd openstaan. En wat ik heel erg mooi vond is, qua tekst natuurlijk, till we cast our crowns before thee. Want er gaat een koningin voor. Zij legt haar kroon af. Die zagen we ook echt op de kist liggen. Maar hier worden wij allen achter haar aangeplaatst. En ook ja, dat beeld voor de troon van God, dat we onze kronen afleggen. En dan dat zinnetje lost in wonder, love and praise. Ik denk dat dat de hele viering ook symboliseerde. De ontroerend mooie muziek. Maar wat specifiek mij ook ontroerde was de prachtige deskend. En Pieter Holler, de organist, dus dat is een bovenstem. Hoog boven de gemeentezang uit. Een soort engelenkoor, hè? Precies. En Pieter Holder, die, de organist die ook speelde, die is vaak in Nederland geweest ook om de studenten te onderwijzen op het conservatorium. En die vertelde dat eigenlijk niet zo vaak deskens gezongen worden. In Nederland doen we het heel vaak, maar alleen bij echt speciale gelegenheden. En in deze viering, ik geloof er wel 4 of 5 deskens hebben gehoord. En deze ontroerde me ook omdat hij erg leek op de deskens die ook klonk bij het huwelijk van William. Dus ik kan me zo voorstellen dat zij daar geweest was en toen dacht, dit wil ik ook. Alleen dan bij mijn funeral, bij mijn begrafenis. En nu was het nog eigenlijk een stukje, ik zou haast bijna zeggen feestelijker, door ook de trumpets erbij. Hè? Ja. Dus de fantastische trompet. Inderdaad, Simone Lamen, het had dus iets feestelijks, wat je eigenlijk niet verwacht bij een begrafenis. Nee, bij dat lied wat we net hoorden, dan lijkt het alsof inderdaad de deuren van de hemel al opengaan en we even een klein blikje daarin kunnen werpen. En ik vond dat een heel mooi moment ook. Een van de vele mooie momenten die er was. En je kijkt ook inderdaad een beetje in de ziel van de koningin. Omdat zij jarenlang al betrokken is geweest bij haar eigen uitvaart. Ja. En dus wat er gezegd is, de Bijbelgedeeltes, de liederen, dat is ook echt haar eigen keus geweest. Ja. En Reverend Crewe, inderdaad die bovenstem, mag ik zeggen bovenstemmen? Of die hoge stemmen, dat heeft u niet vaak in de kerk? Nee, ik moet denken aan Christmas carols. Als wij die zingen, Hark the Herald Angels, ja. Of O Come All Ye Faithful. Dezelfde componist trouwens. Ja, zie je. Ja, dus het heeft wel iets. Je wordt zo naar boven gebracht, als het ware. Ja, heel mooi. En hoe vond u het geheel van de dienst? Wat sprak daaruit wat u betreft? Ik vond het heel mooi. Ik moet zeggen, het was anders, maar de orde van dienst was precies hetzelfde als een Anglicaanse dienst van begrafenis. Een uitvaartdienst. Dezelfde elementen, maar natuurlijk met veel daarop, zou je kunnen zeggen. Ja, trompetgeschal. Ja. Maar wat voor mij ook naar boven sprong was Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, en zijn preek. En daarin sprak hij ook over het geloof in de koningin. En hij citeerde ook Dame Vera Lynn. De koningin zelf, tijdens de coronaperiode, die citeerde Vera Lynn, "We will meet again." En hij zei nou, de koningin gaat nu in de hemel, but we will meet again. Ja. Dat vond ik heel mooi. Ja. Wat ik eigenlijk heel opvallend vind, is dat je hebt enerzijds een grote afstand tot het volk. Althans, je ziet heel veel pracht en praal. En tegelijkertijd sprak er heel veel eenvoud. Die wisseling tussen een koningin met alles wat daarbij hoort. En ook tegelijkertijd werd er over haar gesproken als Our Sister Elizabeth, Simone. Ja, dat Sister Elizabeth, dat vond ik ook heel mooi. Ik denk dat in kwesties van leven en dood, dan doen de aardse rangen en standen er niet meer toe. En ik vond het ook bijzonder, de kroon die bleef vrij lang ook op de kist liggen. En toen dacht ik ook, toen dat zo binnenkwam, denk ja, al die splendor, ze is overleden. Eigenlijk doet het er nu niet meer toe. Nee. En die werd er pas helemaal aan het eind afgehaald, hè? Ja, bij de committal in St. George's Chapel. Ja. Dat was ook een heel indrukwekkend moment. Ja, dan maar inderdaad, dan is er toch nog steeds een soort koningin die daar dan is. Wat ook opviel en wat ik ook een beetje terughoorde in reacties. Als niet-gelovigen deze dienst gezien hebben, dan denken ze vaak, ja, het ging helemaal niet over de koningin. Ik bedoel, ja, we zijn dan vaak gewend een soort persoonlijk woord of een soort, hè, hoe zij was, Reverend Crewe. Ik heb geleerd, en zo heb ik het altijd gedaan met een uitvaart, dat je hebt twee dingen. Je hebt rouw en verdriet voor de persoon die overleden is. En tegelijkertijd heb je het evangelie, de hoop van de opstanding. Eerst de opstanding van Jezus, maar als wij vooruitkijken naar onze eigen opstanding, als Jezus terugkeert. En die twee dingen gaan samen. Dat zagen wij ook in de dienst met liederen zoals Love Divine, de laatste regels daar. En met Psalm 23, de laatste regel. Maar ook in de preek, waarin haar geloof werd gebruikt als voorbeeld voor ons allemaal. Dat was haar hoop. Ja. En zo mogen wij ook hopen. Ja. En veel bekende liederen voor Britten, denk ik, mevrouw Rijken. Ja, zeker. En ook voor Nederlanders. Want de drie hymns die gezongen werden, staan ook allemaal in het liedboek. Bijvoorbeeld voor de kerken, of in het nieuwe liedboek ook. Maar wat ook heel treffend is, is dat inderdaad veel onderdelen bij de vaste liturgie horen. Zoals Psalm 23 of Psalm 42. Maar wat ik dan ook heel bijzonder vind, is dat zo'n Psalm 42, Like as the Heart, nu opnieuw getoonzet is. Dus er klonk een nieuwe toonzetting, speciaal voor deze viering geschreven. Ja. En die dan ook iedereen wel kent, omdat die lijkt op. Dat is het koor, het koorwerk, zeg maar. Dus okay. De tekst staat dan eigenlijk al wel vast. Maar dan wordt daar een nieuwe compositie bijgeschreven. En ik denk dat dat echt uniek is ook voor de Anglicaanse kathedrale muziek. Ja. Dat er voor speciale gelegenheden dan ook speciaal een compositie geschreven wordt. En nu was het een compositie van een vrouwelijke componiste, Judith Weir. En nou ja, dat vind ik dan heel mooi, dat het aan de ene kant hoor je stukken die al voor eerdere kroningen of huwelijken geschreven zijn. Dus eeuwenoud, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk een soort spiegel van de traditie. En aan de andere kant gaat het ook meteen weer door met zo'n nieuwe compositie. Dus van die vrouwelijke componiste Judith Weir, maar ook van de Schotse componist James Macmillan. Ja. Dus twee nieuwe koorcomposities klonken. U heeft onderzoek gedaan naar de Engelse Evensong. Daarom weet u dit allemaal natuurlijk. Maar was het dan in deze gekozen liederen ook een voorkeur van de Queen te horen? Ik denk de stukken die klonken, bijvoorbeeld Oh, Taste and See. He, dat is van Vaughan Williams. Dat is een stuk wat bijvoorbeeld speciaal gecomponeerd was voor de coronation in 1953. Dus ik denk dat ze daar ook stukjes van heeft willen laten horen. Ja, willen laten meenemen. Ja. Nou, het wordt al gezegd, dat laatste lied was een heel hoopvol lied. Hè? De hemel ging open voor veel mensen. Simon Lamen, jij wees ons ook op een tekst die voorgelezen was, die ook heel hoopvol was. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ja, het is wel heerlijk als je Engels niet zo goed is. Dit gaat zo goed gearticuleerd en langzaam dat je dit echt goed kan volgen, toch, Simone? Ja. Dood, waar is uw angel? Graf, waar is je overwinning? Ja, je zou kunnen zeggen dat klinkt ook wel luguber misschien voor mensen, maar het is hoopvol bedoeld, hè? Het is zeker hoopvol. Ja. En je bent op een begrafenis, er staat een kist midden in de kerk. De dood is de reden dat iedereen daar is gekomen. En dan toch die woorden van hoop. Ja. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Dus dat vond ik weer een heel mooi voorbeeld. Ja. Ik zie Reverend Crew heel hard meeknikken. Had u dat verwacht dat het toch zo'n hoopvolle dienst zou zijn? Nee, misschien. Ik had er niet van tevoren nagedacht. Ik wou net zeggen, die woorden komen ook voor in de bekende hymn Abide With Me. Eigenlijk ook veel gezongen op de begrafenis. Ja, maar Ik dacht tijdens de dienst, wauw, dat zijn positieve, hoopvolle teksten die zijn gekozen. En zijn die ook allemaal door haarzelf gekozen? Want volgens mij wel. Elke voorganger had alles ook van tevoren gezegd wat ze wilde. Alles? Alles. Ik weet niet van alle muzikale stukken, dat zou ik niet weten. Maar ik zou verwachten van de schriftlezingen en verder. Ja. Weet u dat, mevrouw Rijken? Want u kent de organist goed, toch? Ja, nou, de hymns zal ze denk ik zelf gekozen hebben. Want dat het zijn ook niet specifiek voor een uitvaart. Want je kunt ook bij een huwelijk zingen. Die zijn ook bij een huwelijk gezongen of bij een coronation. Maar Psalm 23 wordt wel vaak in de funeral liturgie. Dat is de Heer is de Lord's My Shepherd. De Heer is mijn herder, inderdaad. En die, zoals die Psalm 42 ook. En dan de sentences aan het begin, de funeral sentences. Dat zijn natuurlijk vaste teksten. Okay. En daar klonk ook de toonzetting van Croft en Purcell, de bekende Thou Knowest Lord. En dat is heel indrukwekkend als je dat hoort. Ja. En nu ook, het wordt heel veel ook op concerten in Nederland gezongen en ook in diensten. Maar nu hoor je het ook echt in de context van de funeral liturgie. Ja. Indrukwekkende dienst dus. We gaan dit, mensen zeggen dit gaan we nooit meer zo meemaken. Jullie zijn er in ieder geval allemaal ook vol van. En we gaan even naar het Verenigd Koninkrijk om te horen hoe de Britten deze dag beleefd hebben. We hebben contact met Volkskrant-correspondent Patrick van IJzendoorn. Goedenavond, Patrick. Goedenavond. Ja, ik zeg hoe de Britten presidenten deze dag beleefd hebben. Jij hebt ze vast allemaal gesproken. dat kan natuurlijk niet. Maar jij keek de uitvaart in Hyde Park in Londen met duizenden anderen. Hoe ging dat? Zat iedereen met zijn telefoontje of hoe werkt zoiets? Nee, in het park was het allemaal op een picknickkleedje in feite. Het was een hele waardige, stille, emotionele ervaring. Maar iedereen. Hadden ze dan een scherm hangen? Of hoe ja, er waren vier hele grote schermen. En er waren dus duizenden mensen bijeen die het op deze manier wilden volgen. Want als je langs de route staat, de Mall of op Parliament Square, dan zie je natuurlijk wel voorbij komen. Maar dan kun je maar verder niks zien van de dienst. Nee. Dus dit was eigenlijk de beste manier om het ook helemaal te volgen. Ja, en zitten daar dan vooral ouderen? Want ik hoorde ook dat ze heel veel jongeren er niet zo mee bezig waren. Of zag je die daar toch wel? Ja, ik zag heel veel. Ik zag eigenlijk de meeste mensen, ik denk, ergens in de 40, 30, 40, 50. Okay. Ik zag weinig ouderen. Hmm. Weinig mensen boven de 60. Ik denk het ook gewoon pittig is om lang daar te zijn, te staan en ja. zo en zitten. Ja. Maar ik zag vrij veel jonge mensen ook. En dat vind ik heel opvallend. En hoe gaat het dan? Want de dienst was natuurlijk een heel religieus gebeuren. Hoe is dat voor de Britten die in zo'n park zitten? Zingen die dan bij wijze van spreken mee? Ik zag al enkele mensen zag ik een hymn meezingen. The Lord's My Shepherd. Dat is een redelijk bekende tekst ook voor Britten. Maar gewoon mensen zaten gewoon heel te kijken, heel aandachtig te kijken. En het is niet dat maar iedereen wegliep vanwege het religieuze karakter. Ik denk zeker niet. Ik denk gewoon dat het heel erg mooi was om het mee te maken voor veel mensen. Ja. En wat heb je ze ook gesproken? Wat zeggen ze erover om dat mee te maken? Over de dienst of over haarzelf? Nou, over de dienst. Ja, ze vonden de meeste indruk maakte uiteindelijk, denk ik, de hele militaire vertoon. Dat was echt waar mensen het meest mee bezig waren. Ja. En ook het meeste trots opwekte bij mensen van dit kunnen wij heel erg goed als geen ander. Wat heel emotioneel was, zag ik bij mensen, was toen op het einde van de dienst de Queen's Piper, de doel zag spelen, de laatste eer speelde en langzaam wegliep. Toen het geluid wegstierf. Ja. Dat was een heel mooi moment. En kijk, mensen die wisten eigenlijk al van tevoren, dit wordt geen Diana-achtige uitvaart. Nee. Bij Diana had je Elton John op piano, dan had je toespraken van vrienden, familie en zo. Maar men wist gewoon nu al van, dit wordt dienst van de koningin. En men weet gewoon, de koningin is heel religieus, altijd al geweest. God is haar grote steun en toevlaat geweest, al vanaf het begin. Dus ik denk dat mensen gewoon wisten van, ja, dit was gewoon een Anglicaanse kerkdienst in feite. Ja, en niet inderdaad zo'n persoonlijk verhaal, wat mensen hier toch ook wel zeggen van, ja, je hoort niks over haarzelf. Maar daar kijken Britten helemaal niet van. Nee, we hebben zoveel, de laatste 10 dagen... over haar gehoord, verhalen over haar gelezen, verhalen gedeeld over haar. Ik denk dat dat element er redelijk is behandeld. En men weet ook natuurlijk van vorig jaar zag men Prins Philips uitvaart. Ja. En het was in feite vergelijkbaar met wat we vandaag zagen. Ja. Behalve dan zeg maar de adorage natuurlijk wat we in COVID, maar het was dezelfde liturgie bijna. Ja. Ja, nee, dus mensen hadden wat dat betreft iets daar al van meegekregen. En haar daar eenzaam zien zitten vorig jaar. Ja. Ik dank jou voor nu, Patrick. En heb daar een goede avond. Dank je wel. We gaan nog verder praten hier in de studio met Hanna Rijken, Reverend Rune Crewe en Simone Lamain. Het persoonlijke geloof van Queen Elizabeth. Want dat blijkt wel. De dienst was door haar zelf samengesteld. Haar persoonlijk geloof klinkt erin door. En dominee Justin Welby begon zijn preek dan ook met een anekdote over hoe zij de dienst van haar kroning destijds begon met stilgebed. Laten we even luisteren. In 1953... the Queen began her coronation with silent prayer, just there. Her service to so many people had its foundation in her following Christ, who said that he came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Ja, hij zegt dus dat de Queen een voorbeeld nam aan Jezus, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Het lijkt me toch ook heel lastig, hoor, Reverend Crewe. Want dat zou betekenen, ja, ik denk dan van, dan zou ze net als Jezus zo tussen de mensen zich hebben moeten begeven. Hè, en heel aanraakbaar misschien moeten zijn geweest. Maar dat was ze juist niet. Hoe moet ik dat nou met elkaar rijmen? Want dit is iets wat haar wel aansprak. Ja, ja. Thuis hebben we daarover gehad. En mijn vrouw zei tegen mij, ze had geen keuze. Ze was gewoon koningin. Maar dan zou je denken, ja, maar we hadden ook andere konings en koninginnen in het verleden. Edward VIII, bekende, die afstapte. Die dienstbaarheid kon hij niet of wilde hij niet. En zij zei, heel bekend op het begin van haar 70 jaren, elke dag dat ik heb, kort of lang, zal ik jullie dienen. En ik denk, iets van haar trouw, haar stabiliteit, dat zie je toch wel. Ze kon niet gewoon weg rondlopen onder mensen. Heeft ze wel gedaan tijdens het eind van de Tweede Wereldoorlog. Hè? Toen zij een prinses was, mocht er wel. Met haar zus, toch? Met haar zus, ja. Maar dat kon niet. Maar op andere manieren. En de tijd en de aandacht en de trouwbaarheid. Ja. En misschien inderdaad je niet uitspreken is dus ook een soort vorm van dienen. Simone Le Mijn. Omdat je daarmee niet een verdeeldheid zaait onder het volk. Zo zou je het kunnen uitleggen. Ja, niet gelijk willen krijgen. Ja. Of... Ik denk dat zij haar dienaarschap vooral zag ook in de tijd die ze eraan gaf, dat ze eigenlijk constant met haar taak, haar roeping bezig was. Niet zozeer dat ze met mensen onderling gaat in het café gaat zitten of zo, natuurlijk niet. Maar wel dat ze iets wat constant in haar hoofd zat en wat haar leven elke dag opnieuw bepaalde. Ja, ja. Nou, soms benoemde zij haar geloof ik heel duidelijk, heel uitdrukkelijk. En dat kon natuurlijk vooral in kersttoespraken. We gaan even naar een stukje luisteren naar de kersttoespraak van 2011. Although we are capable of great acts of kindness, history teaches us that we sometimes need saving from ourselves. Forgiveness lies at the heart of the Christian faith. It can restore friendships, and it can reconcile divided communities. It is in forgiveness that we feel the power of God's love. Ja, Simone Le Mijn, ze spreekt hier over het belang van vergeving. Het staat centraal in het christendom. Het kan zorgen voor verzoening, zegt ze. Bracht ze dat zelf in de praktijk? Ja, dat heeft ze zeker in de praktijk gebracht. Een heel belangrijk moment was in 2012. Toen ontmoette ze Martin McGuinness, een voormalig IRA-commandant. De IRA heeft natuurlijk jarenlang gevochten tegen Britse soldaten, tegen eigenlijk dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk hoort. En een neef van de koningin, Louis Mountbatten, is gedood bij een IRA-aanslag. Nou is de vraag, is Martin McGuinness daar persoonlijk verantwoordelijk voor? Is hij erbij betrokken? Maar in ieder geval, hij maakte deel uit van de IRA. En dat zij hem een hand gaf, dat werd ook uitgelegd als een teken van verzoening. Een gebaar van verschillen overbruggen. Ja. En Martin McGuinness heeft daar later ook over gezegd dat dat voor hem ook een mooi moment was. Dat hij het heel fijn vond dat de koningin haar hand uitstak naar hem. En dat dat ook een gebaar was van verzoening en samen verder. Dat denk ik wel. Ik zag vandaag ook een fragment van mensen in Zuid-Afrika. Wat hen werd ook gevraagd van wat betekent dit voor jou? Nou, het deed hen vooral denken aan de pijn. De pijn van slavernij. En ze hadden zoiets, waarom heeft zij nooit excuses aangeboden? Dus vragen om vergeving. Denk ik, dat was toch, zeg ik het heel oneerbiedig, de kers op de taart geweest, Runcrew, als ze dat ook nog had gedaan. Vergeving vragen voor alles wat er in het verleden mis is gegaan. Ja, of dat de plek voor haar taak zou zijn. Dat gaat natuurlijk door de overheid en heel voorzichtig. Misschien op een bepaald moment zou ze dat hadden kunnen zeggen. Als het zover was. Want zij heeft dat naar een bepaalde bevolkingsgroep wel gedaan, toch? Staat maar bij. Ja, dat is. Nou, nu ben ik even heel diep gaan nadenken. Ja, nee, oké. Okay, maar de moeder gaan we. Wie nu luistert, zoek het op en app het even naar ons. Maar, maar dat kan je dus niet zomaar doen als koningin, Simone Le Mijn? Nee, want het is toch nog een parlementaire democratie. Zij staat onder gezag van de regering. En als de regering niet een signaal geeft van wij willen die uitspraken gaan doen, dan kan de koningin dat niet op eigen houtje. Nee. Gaan regelen. Er zal wel misschien meer druk op Charles komen om dat wel te gaan doen in de toekomst. Net als dat die druk in Nederland er ook is. toch? En mogelijk dat bij Charles ook gaat meespelen dat verschillende landen uit het Commonwealth hun aanwezigheid in dat Commonwealth aan het heroverwegen zijn. Ja, daarmee komen we dan ook bij die toekomst. Nu is Charles koning, daarmee ook hoofd van die Anglicaanse kerk. Een nieuw tijdperk dus, ook voor de kerk. Mevrouw Rijken, denkt u dat hij ook zo dol is op al die hymnes zoals de Queen? Dat zullen we gaan merken. Hij is niet het hoofd, hè, eigenlijk, maar het opperste. Oh ja, dat mag ik juist niet zeggen. Oh jongens, nu zeg ik het zo. Het hoofd is Christus. Ja. En hij is dan de Supreme Governor. Ja, nee, heb ik de hele dag gehoord en dan zeg ik het toch weer verkeerd. We zijn daar zo niet aan gewend. Nee. Excuses. Maar we hebben in het verleden natuurlijk gezien hoe de wisselende staatshoofden bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Book of Common Prayer voor toch steeds heel andere invalshoeken hebben gezorgd. Maar nu is dat wel, hangt het minder van alleen de koning af. Wat ik zelf heel ontroerend vond, ik was op het moment dat het bekendgemaakt werd in Liverpool bij een conferentie van de Prayer Book Society. En toen werd er gezegd, the Queen is dead, long live the King. En iedereen stond op en zei meteen long live the King. Dus er is een soort van continuïteit. En dat zongen we ook in die hymne, the day thou gavest, Lord, de dag door uw gunst ontvangen. Daar is ook, als de dag dan het symbool is voor het leven van de koningin, die dag is voorbij, maar de zon gaat weer op en het gaat weer door. En daar sprak wel heel erg ook uit van het gaat door. Ja. En we weten dus wel dat voor de koningin muziek heel belangrijk was. En ook liturgie en muziek samen. En we hopen natuurlijk dat door zal gaan. Want nog even over dat lied. Dat was denk ik het eerste lied wat gezongen werd. Hè? En dat is eigenlijk een evensong. Nou, het is eigenlijk echt een avondlied. Het staat ook in de rubriek avondliederen. Dus dat klopt niet. En het is heel bijzonder als je dan op maandagmorgen om 11 uur de dienst en dan de Deo ook even het Lord is. En nu is het wel zo dat in de Nederlandse vertaling het nog meer een avondlied is. Want in de Engelse vertaling heb je ook Our Morning Songs. Hè? In de derde regel komt het dan voor. Maar het is wel echt een avondlied. Dus daarmee zie je dus echt dat symbolisch is de dag voor het leven, als het ware. Haar dag is voorbij. Ja, maar het gaat weer door. Die dan ook weer elders nieuwe zangen op doet stijgen. Ja, want dat is dan inderdaad Charles, Long Live the King. In 1994 deed hij een uitspraak over hoe hij zijn rol ziet. I personally, you see, would much rather see it as defender of faith, not the faith. Because it means just one particular interpretation of the faith. Ja, hoe één woordje weghalen een wereld van verschil kan zijn. Defender of the faith. En hij wil defender of faith zijn. Room crew, leg uit. Dat was in 94. Ja. En dat was, denk ik, vooruitkijken. Toen was de wereld al, of de Verenigd Koninkrijk al, een land met meerdere mensen, religies, et cetera. Nu in 22 is dat zeker zo. En wat ik hoorde ook afgelopen vrijdag, 10 dagen geleden, zijn eerste toespraak, benoemde hij ook zijn eigen geloof. En dat hij ook defender of the faith zal zijn. En daar zit gewoon een gezonde spanning, zou ik zeggen. Defender of the faith, of the Church of England. Maar ook defender of faith voor alle mensen in het land. En dat hij waarborgt, als het ware, de vrijheid voor iedereen om zijn geloof te beleven. Ja, en weten we ook iets over zijn persoonlijk geloof? Is dat zoals zijn moeder het beleeft, Simone Le Mesne, of toch anders? Ik denk dat hij een ander geloof heeft dan Elisabeth. Elisabeth had een heel diep eenvoudig ook, niet al te gekkigheid. Bij Charles is dat meer spiritueel, heb ik de indruk. Hij heeft ook ooit gezegd, ik voel veel voor het boeddhisme. Hij is geïnteresseerd in heel veel andere godsdiensten. Ja. Ik denk dat dat een grotere interesse is dan koningin Elisabeth die had toen ze nog leefde. Maar ik denk in de praktijk dat het op hetzelfde gaat neerkomen. Ja. Dat ze zich allebei zullen inzetten, of wat zij gedaan heeft en dat hij nu ook doet, inzetten voor de mogelijkheid van verschillende geloofsovertuigingen in het Verenigd Koninkrijk om samen te leven. En heel kort, Hanna Rijken, heel kort, als je nog iets terug wil kijken, wat moet je dan vooral terugkijken van die dienst? Oh, dan zou ik zeggen, Thou knowest Lord. Dus helemaal aan het begin. Helemaal aan het begin. Ja, de hymn, the day thou gavest, Lord. Ja. De lezingen zijn natuurlijk ook heel erg mooi. Maar ik zou ook het nieuwe stuk luisteren. Dus van Judith Weir. en van James McMillan. En uiteraard die final hymn, de closing hymn, de Love Divine. Ja. All Love's Excelling. Ik hoor het al. Eigenlijk moet je de hele dienst gewoon helemaal eens. Ja. Ja. Dank voor al deze uitleg. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Ruin Crew, Hanna Rijken, Simone Lamen en ook Patrick IJzendoorn vanuit Londen. Zometeen Kunststof, Gijs Groenteman. Dag, dag. NPO Radio 1.